وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے اے نبی ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قرآن حکیم زندہ و جاوید اور عظیم معجزہ ہے. یہ لوگ کسی معجزے اور نشانی کے طالب ہوتے ہیں اور تم اے نبی نہیں پیش کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی تم نے خود کیوں نہیں بنا ڈالی, اپنی طرف سے کیوں نہ گھڑ لیا, یا آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہ کھینچ لائے. آیت سے مراد معجزہ اور خرق عادت, جیسا کہ فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے معجزہ اتاریں جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں. یہ کافر بھی ہمارے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی حاصل کرنے کی تم کوشش کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں تو ایمان لائیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا, میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں جو مجھے حکم بھیجا گیا اس کی تعمیل کرنے والا. اگر اللہ نے از خود کوئی معجزہ بھیجا تو میں نے پیش کر دیا, اگر نہ بھیجا تو میں نے اصرار نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں دلائل توحید ایسے واضح ہیں کہ خود معجزہ بنے ہوئے ہیں. ھذا بصائر من ربکم وھدى ورحمۃ لقوم یؤمنون, قرآن کو خاموشی سے سننے کا بیان. جب اس بیان سے فراغت حاصل ہو چکی کہ قرآن ہدایت و رحمت ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت خاموش رہا کرو تاکہ اس کا احترام اور تعظیم کی جا سکے. ایسا نہیں جیسا کہ کفار قریش کرتے تھے, یعنی کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو نہ سننے دو, قرآن خوانی کے وقت شور و غوغا مچایا کرو, یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے کیا کرو. لیکن یہ سکوت یعنی خاموشی کی تاکید فرض نماز کے بارے میں ہے, اور وہ بھی اس وقت جبکہ امام بآواز بلند قرآت کر رہا ہو, جیسا کہ صحیح مسلم, نیز ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام نماز پڑھنے لگے, جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, اور جب وہ قرآت کرنے لگے تو خاموش ہو جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے لوگ نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے, چنانچہ جب یہ آیت اتری کہ خاموش ہو جاؤ اور قرآن سنو تو سکوت یعنی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں ایک دوسرے کو سلام علیک کہہ لیا کرتے تھے, اس لیے یہ آیت اتری. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, لوگوں کو دیکھا کہ امام کے ساتھ خود بھی قرات کر رہے ہیں, تو نماز ختم کر کے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن سنتے نہیں سمجھتے نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہ کر سننے کی ہدایت فرمائی ہے. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت مکی ہے اور انصار کے قبول اسلام سے پہلے کی نازل شدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بالجہر یعنی بآواز بلند پڑھی جانے والی نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی خود بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے. چنانچہ اس کے بعد لوگ صلاۃ بالجہر میں امام کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے. لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے. زہری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے, امام کی اپنی قرات بھی تمہارے لیے کافی ہے اگرچہ اس کی آواز تمہیں سنائی نہ دے. لیکن نماز بالجہر نہ ہو تو لوگ اپنے منہ میں پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن یہ درست نہیں کہ کوئی شخص جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات کرے, نہ پوشیدہ کرے نہ علانیہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھتے وقت خاموشی اختیار کر لیا کرو. میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ یہ طریقہ علماء کی ایک جماعت کا ہے کہ مقتدی پر نماز جہر میں یہ واجب نہیں ہے کہ قرات خود بھی کرے, نہ امام کے فاتحہ پڑھنے کے وقت نہ غیر فاتحہ پڑھنے کے وقت. اور شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں جن میں ایک قول یہ بھی ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی ہرگز قرات نہ کرے, نہ سری نماز میں نہ جہری میں, کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے. یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. یہ مسئلہ بہت بسیط ہے اور مختلف ہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات واجب ہے, خواہ نماز سری ہو یا جہری. واللہ اعلم. راجح اور درست مذہب امام بخاری رحمہ اللہ ہی کا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آثار صحابہ بکثرت موجود ہیں. واللہ اعلم. قرآن پڑھا جانے لگے تو خاموشی سے سنو, یعنی جبکہ وہ فرض نماز میں پڑھا جا رہا ہو. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. طلحہ بن عبید اللہ ابن قریظ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبید ابن عمیر اور عطا بن ابی رباح کو باہم باتیں کرتا پایا, حالانکہ دوسری طرف واعظ ہو رہا تھا, تو میں نے کہا کہ ذکر اللہ کیوں نہیں سنتے, تم وعید کے قابل ہو رہے ہو. تو ان دونوں نے میری طرف دیکھا, پھر اپنی باتوں میں لگ گئے. میں نے دوبارہ انہیں تنبیہ کی, انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں لگ گئے. میں نے تیسری بار اپنی بات کا اعادہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ حکم نماز سے متعلق ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو اور تم مقتدی ہو تو خاموش ہو کر سنو, تم بھی نہ پڑھنے لگو. مجاہد رحمہ اللہ اور دوسرے بھی کئی راوی اس حکم کو قرآن سے متعلق ہی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں نہ ہو اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں. زید ابن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی مراد لیتے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نماز اور خطبہ یوم جمعہ سے متعلق ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم الاضحیٰ یعنی بکر عید اور عید الفطر اور یوم جمعہ کے خطبے اور جہری نماز سے متعلق ہے, غیر جہری نماز سے متعلق نہیں ہے. ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد چپ رہنا ہے نماز میں اور خطبے میں, اور یہی حکم ہے کہ خطبے میں اور امام کے پیچھے چپ رہا کرو. حدیث میں بالکل یہی حکم وارد ہے. مجاہد رحمہ اللہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے تھے کہ جب امام کوئی آیت خوف یا آیت رحمت پڑھے تو بولنے لگیں. نہیں, بلکہ خاموش رہیں. اپنی زبان سے جذبات خوف اور رجا کے تحت کچھ نہیں کہنا چاہیے. سنن نبی داؤد نے سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کی کوئی آیت خاموش ہو کر سنے تو اس کے لیے دگنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جاتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ما سوا قرآن کی دوسری آیات کی تلاوت کے وقت مقتدی کو امام کی تلاوت سننی چاہیے, لیکن فاتحہ اسے بھی پڑھنا ہوگا, لیکن اسے تلاوت آہستگی کے ساتھ کرنی ہے, یعنی اپنے جی میں صرف ہوٹوں کو ہلا کر بلند آوازی کے ساتھ. یہی موقف راجح ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے.